قدروا للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتباع رسول کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت اور فلاح اتباع رسول ہی میں منحصر ہے، اتباع رسول ہی پر موقوف ہے. یہ آیت کریمہ اس دعوے کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آراف کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اے ہمارے رسول، آپ اعلان فرما دیجئے کہ دنیا کے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اس پہلے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے رسول ہیں. آپ ہر زمان کے رسول ہیں، ہر مکان کے رسول ہیں، مردوں کے رسول، عورتوں کے رسول، بچوں کے رسول، دنیا کے ہر پیشے سے منسلک رہنے والے انسانوں کے رسول. اس آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے میں یہی بات کہی گئی ہے کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم اس کی اتباع کرو، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم تہتدون، یقیناً تمہیں ہدایت ملے گی. ناظرین کرام، اسی طریقے کے احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو دیے تھے، ان احکام کے اوپر انہوں نے اتنی تاکید کے ساتھ عمل کیا کہ آدمی حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب جاتا ہے جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع کا طریقہ دیکھتا ہے. آئیے ایک روایت جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب کے اندر لائے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. روایت اس طرح، وعن نافع ان رجلا اتصى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذی فی کتاب الادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائیں. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی کو چھینک آئی اور چھینک آنے پر اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے سخت متبع رسول تھے، انہوں نے فوراً کہا انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. لیکن چھینک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ الحمدللہ کے بعد والسلام علی رسول اللہ کہو. ہمیں چھینک کے موقع پر اتنا ہی سکھایا ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں، الحمدللہ علی کل حال. ناظرین کرام، آپ نے اس حدیث کے تناظر میں دیکھا کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کے ساتھ صرف ایک جملہ آگے بڑھا دیا تھا، والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ٹوک دیا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا ہی سکھایا ہے، ہمیں اتنے ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، نہ کم کرنا چاہیے نہ زیادہ کرنا چاہیے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انداز، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ کچھ لوگ بعض اوراد و وظائف پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور ان اوراد و وظائف کو وہ باعث ثواب سمجھتے ہیں، موجب سعادت سمجھتے ہیں. لیکن ایک حدیث اگر آپ اپنے پیش نظر رکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں خیر ہے. دلیل یہ حدیث پاک، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثۃ رهۃ الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسالون عن عبادۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا کانہم تقالوها فقالوا واین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدہر ولا افطر ابدا وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا اما والله انی لا اخشاکم للہ واتقاکم له لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال پوچھا. ناظرین کرام، یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے تھے، ورنہ مسجد کے اندر جو عبادتیں آپ کرتے تھے وہ تو صحابہ کرام کو معلوم ہی تھیں. یہ تینوں صحابہ ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبادتوں کے بارے میں پوچھنے آئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے تھے. اور جب ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور گھر کے اندر آپ جو عبادتیں کرتے تھے ان کے بارے میں ذکر کیا، تو ان تینوں لوگوں کو، ان تینوں صحابہ کو ایسا لگا جیسے کہ یہ عبادتیں کم ہیں. اور پھر انہوں نے اس کی توجیہ بھی کر لی کہ بھئی ہم کہاں اور نبی کہاں. فقالوا واین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ، اگلی پچھلی خطائیں درگزر فرما دی ہیں، اگر آپ کم بھی عبادت کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان میں سے ایک کہنے لگا لیکن میں رات رات بھر نمازیں پڑھوں گا، رات میں سوؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. تیسرے نے یہ کہا میں بیوی بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں پالوں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں رات رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تین لوگوں کے بارے میں ان باتوں کا علم ہوا تو آپ ان کی طرف خود آئے. ناظرین کرام، یہاں ایک سماجی مسئلہ معلوم ہوا، وہ یہ کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو بغیر خبر کی تحقیق کیے ہم اس پر ایکشن لے لیتے ہیں. جیسے کوا کان لیے جا رہا ہے تو اپنا کان دیکھنے سے پہلے کوے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. سماج کے اندر بہت ساری خرابیاں آدمیوں کی کسی حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی کو کوئی خبر ملی، اس خبر کی تحقیق کے بغیر اس کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں لوگوں کے بارے میں یہ علم ہوا کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں تو آپ خود ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے یہ پوچھا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. جب صحابہ کرام نے، ان تینوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ناظرین کرام، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حرز جان بنا لینے کے لائق ہے اور کافی غور کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. اما واللہ انی لا اخشاکم للہ، سنو، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. واتقاکم لہو، اور تم میں سب سے زیادہ اس کا تقوی رکھتا ہوں. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں. ناظرین کرام، ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ یہ معلوم ہوا کہ عبادت کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عبادت کا اور اس کام کا، اس عمل کا کوئی ویلو نہیں. ہر کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں کیا گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرے گا. اب بتائیے، ان تینوں نے بظاہر کوئی غلط بات تھوڑی کہی تھی. ایک نے تو یہی کہا تھا کہ میں رات رات بھر نماز پڑھوں گا. رات رات بھر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ ایک نے کہا تھا میں برابر روزے رکھوں گا. یہ مسلسل روزے رکھنا کیا کوئی بری بات تھی؟ ایک نے کہا تھا کہ میں بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہی نہیں پالوں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا. تو کیا بیوی بچوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل طور سے متوجہ ہو جانا، کیا یہ بری بات تھی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ چیزیں نہیں تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ تینوں چیزیں کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں. تو عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ نظر آئے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اتباع رسول کی روشنی میں نہ کی گئی ہو، تو اس عبادت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. یہ اصول اور یہ قانون، یہ ضابطہ حرز جان بنائے جانے کے لائق ہے. اگر اتباع کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو سورہ نور کی ایک آیت کریمہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں. وہ آیت کریمہ اس طرح ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومنوں کی ایک ہی بات ہونی چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی دین کے نام پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، کسی شخصیت کی طرف نہ بلائے۔ اگر کوئی شخص کسی شخصیت کی طرف بلاتا ہے تو اس پر توجہ نہ دے، اس کی اس دعوت کے اوپر لبیک نہ کہے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے فوراً اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہے۔ وہی بات اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے کہ جب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک ہی بات کہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اسی میں کامیابی ہے، اولئک هم المفلحون۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، اتباع رسول کے موضوع پر گفتگو جاری ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد ان شاء اللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتباع رسول کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ اگر اتباع کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو سورہ نور کی ایک آیت کریمہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ وہ آیت کریمہ اس طرح ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی ایک ہی بات ہونی چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے۔ اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی دین کے نام پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، کسی شخصیت کی طرف نہ بلائے۔ اگر کوئی شخص کسی شخصیت کی طرف بلاتا ہے تو اس پر توجہ نہ دے، اس کی اس دعوت کے اوپر لبیک نہ کہے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے فوراً اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہے۔ وہی بات اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے کہ جب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک ہی بات کہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اسی میں کامیابی ہے، اولئک هم المفلحون۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ محبت کا اقرار تو کر رہے ہیں، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت کا یہ اقرار نجات کے لیے کافی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، صرف اقرار محبت کافی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جو آپ کے چچا سے ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے چچا بھی آپ سے محبت کرتے تھے، اگر نجات کے لیے محبت رسول کافی ہوتی تو آپ کے چچا ابو طالب جنت میں جاتے، لیکن وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون علی ذلک الجزع لا قررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو طالب جب مرنے کے قریب ہوئے، لوگ ملنے کے لیے آتے، مل کر چلے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کے سرے بالی بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس کلمے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا۔ انہوں نے کہا میرے بچے، مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں، اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر فوت ہو گئے۔ آپ بڑے دل گرفتہ ہوئے، تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو سورہ قصص میں ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، اگر محبت کافی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے محبت تھی، ابو طالب کو جنت میں جانا تھا، لیکن کہاں پہنچ گئے؟ آئیے وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنا علينا يغلي منهما دماغه رواه مسلم في كتاب الايمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر ابو طالب کو دیا جائے گا کہ ان کو آگ کی دو جوتیاں پہنا دی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے چچا سے محبت تھی تو یہ محبت آپ کے چچا کو جنت میں کیوں نہیں لے گئی؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کافی نہیں ہے، محبت کے بعد ایک چیز کا اور ہونا ضروری ہے، اور وہ چیز ہے اتباع۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله انك لاحب الي من نفسي وانك لاحب الي من اهلي وانك لاحب الي من ولدي واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنه خشيت ان لا اراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الايه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا رواه الطبراني في المعجم الاوسط حضرت امام طبرانی اس حدیث کو ایسی موجم الاوسط کے اندر لائے ہیں راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں واللہ انک لاحب الی من نفسی اور پھر کہتا ہے وانک لاحب الی من اہلی میں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں واحب الی من ولدی اور اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اے اللہ کے رسول میں جب گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو صبر نہیں کر پاتا یہاں تک کہ میں آؤں اور اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کر لوں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو آپ جب جنت میں جائیں گے تو نبیوں کے ساتھ آپ بلند مقامات پر پہنچ جائیں گے رفیع تمام نبیین اور میں نچلے درجات کے اندر رہوں گا تو اللہ کے رسول اس وقت میں آپ سے کیسے ملاقات کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس معصوم سوال کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو اس سوال کا جواب دے کر کے بھیجا کہا کہ میرے رسول خاموش ہے مگر جا کر کے تم میری طرف سے جواب دے دو فلم يرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبرائیل بهذه الآیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ لے کر کے آ گئے کون سی آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا جیسے نبیوں کے اوپر صدیقین کے اوپر شہداء کے اوپر صالحین کے اوپر اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ صرف محبت کافی نہیں ہے بلکہ نجات کے لیے اتباع رسول ضروری ہے اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے اتباع کی آئیے ایک منظر دیکھتے ہیں ایک حدیث پاک کے آئینے میں حدیث اس طرح وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعال یا عبد اللہ ابن مسعود رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر تشریف لائے آپ خطبہ دے رہے ہیں اچانک آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسو سٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا بیٹھ جاؤ تو فوراً وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے فجلس علی باب المسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے جب ان کی طرف نظر کی دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر دہلیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا علی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود ادھر آ جاؤ وہاں کیوں بیٹھ گئے کہا کہ اللہ کے رسول میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا اچانک آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا بیٹھ جاؤ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ دیر کروں فوراً میں وہیں بیٹھ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں بلا چوں و چرا بلا تاخیر کے اس کو قبول کر لیا جائے ایک اور حدیث جسے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کتاب الاشربہ کے اندر لائے بڑی عجیب و غریب ہے کہ صحابہ کرام نے کتنے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب من فزيخ الذهب والتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة رضی اللہ تعالی عنہ قم یا انس فاحرقها فاحرقتها رواه البخاری فی کتاب الاشربہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاشربہ کے اندر لائیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں ابو عبیدہ کو ابو طلحہ کو حضرت عبی بن کعب کو حجور کی شراب پلا رہا تھا اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی انہی کے گھر میں ان کو شراب پلا رہا تھا اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ارے تم لوگ شراب پی رہے ہو ان الخمر قد حرمت شراب تو حرام قرار دے دی گئی ہے گلاس جو ہونٹوں سے لگے ہوئے تھے فوراً دور کر دیے گئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ گھر تھا جس کے اندر یہ شراب کی محفل چل رہی تھی، فوراً انس سے کہا کہ انس اٹھو، قم یا انس فاحرقہا، جتنی بھی شراب گھر میں ہے سب پھینک دو، اور میں نے ان کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے فوراً شراب کو پھینک دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ عادت جو ہوتی ہے جلدی چھوٹتی نہیں ہے، اور خاص طور سے آدمی شراب پینے کا عادی ہو تو جلدی اس عادت کو ترک نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے کر کے صرف ایک شخص آیا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے شراب کو پھینک دیا۔ یہ اتباع کا انداز تھا جو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہمارے سامنے اتباع کا مفہوم بتایا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو کسوٹی اور ایک پیمانہ قرار دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ میرے رسول کے جو صحابہ تھے، اگر اسی طریقے سے تم ایمان لے آؤ جس طریقے سے وہ ایمان لے آئے تو در حقیقت تم لوگ ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار مطلق کیوں قرار دیا؟ ان کی اسی اتباع کی وجہ سے اور اتباع کے اسی جذبے کی وجہ سے۔ اتباع رسول کے موضوع پر ناظرین کرام گفتگو یہی ختم ہوتی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم ایک دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى رسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل.